NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Dit weekend ontvingen we honderden berichten van luisteraars in verband met de zomerstop van Kay en Van Jolen en de ontwikkelingen in Den Haag. Goed nieuws voor al die mensen. Kay en Van Jolen, ze zijn speciaal teruggekomen van reces. Dus zometeen Haagse duiding in de nieuwsbv. Maar eerst, het is de dag van de waarheid voor de veelbesproken natuurherstelwet. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Vandaag stemt het Europees Parlement over het veelbesproken wetsvoorstel van eurocommissaris Timmermans. Er was veel te doen over de wet waarin landen worden verplicht om maatregelen te nemen om de natuur te herstellen. Het voorstel werd daarom al afgezwakt, maar het is nog steeds spannend of de wet het gaat halen. Dat hoorde verslaggever Sander van Hoorn in Straatsburg. De wandelgangen van het Europees Parlement zijn zelden zo spannend geweest. Ja, ik ga mijn best doen. Top. Tot op het laatste moment wordt er overlegd en gelobbyd. Proberen mensen elkaar over te halen om voor of tegen die natuurherstelwet te stemmen. Over de inhoud lijkt het nauwelijks meer te gaan. Tegenstanders zeggen, dit gaat veel te ver en er kunnen juridische procedures volgen die landen lam leggen. Bovendien zeggen zij, het is een slecht compromis wat nu op tafel ligt, dan maar liever helemaal niks. Voorstanders zeggen weer, het is nog altijd beter dan niks en de natuur die kan niet wachten. Het verschil is uitgekomen op 3 stemmen in het voordeel van de voorstanders. En dat wordt allemaal bijgehouden bijvoorbeeld door Mohamed Shaheem van de Partij van de Arbeid. Het is zo dat als je in een zaal zit met 650 tot 700 mensen, altijd mensen verkeerd stemmen. Alleen normaal is dat knopje drukken. Dat gebeurt. Maar jij zit dus je collega sociaaldemocraten te souffleren. Ja, dus we hebben iemand, de whip, die laat zien hoe ze moeten stemmen. Maar wij noemen dat delegaties, dus de PvdA's uit alle landen, hebben een eigen stemlijst. Omdat je soms afwijkt van elkaar. Maar goed, die eerste stem, daar stemmen we allemaal hetzelfde. Ja. Maar het gebeurt wel eens dat collega's hun stempas vergeten, collega's verkeerd stemmen, de stempas niet werkt. Ja, normaal is dat niet erg, want je hebt een ruime meerderheid voor. Maar nu, omdat het dus om die 2-3 stemmen gaat, verschil, als jij dan verkeerd stemt, dan gaat die stem naar de andere kant. En dus die ene foute stem brengt je marge van 3-1. Oké, maar waar liggen dan hier die stemkastjes? Ja, hier, stemkastje. En hier heb je het lichtknopje waarop je kan zien of iemand rood, groen of blanco stemt. En je ziet soms echt mensen panikeren van, oh, je hebt verkeerd gestemd. Of je moet even toch op het andere knopje drukken. Op dat niveau zit het dus +3 in het voordeel van de mensen die voor de wet stemmen. Aan de andere kant, ik hoor nu ook weer dat ze 5 stemmen tekortkomen. Een zieke of iemand die net op het laatste moment zijn mening verandert, Jan Huytema van de VVD, daar kan het aan liggen. Wat zijn de cijfers die u heeft? Ja, hetzelfde. Dus we zitten hier met 705 Europarlementariërs. En het is echt 50-50. Ja. En het geeft toch te denken dat een stemming zo die belangrijk is. Het gaat over natuurherstel, wat een ontzettend belangrijk onderwerp is. Dat de stemmingen zo close zijn. Hoe gaat u ervoor zorgen dat binnen de liberale fractie, waar u deel van uitmaakt, iedereen een beetje stemt zoals hij moet stemmen? Nou, we hebben natuurlijk daar wekenlang al over gesproken. En we zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat wij verdeeld zijn bij ons. Dus ja. de Europese VVD, om het zo maar te zeggen, ja, dat ligt eigenlijk echt aan uit welk land men komt. Ja. Sommigen zijn echt wel voorstander van het voorstel van de Europese Commissie. Sommige mensen echt niet. Nee. Ja, het is een beetje agree to disagree. En zo gaan we de stemming ook in. Dat zei Jan Huytema, Europarlementariër namens de VVD, tegen verslaggever Sander van Hoorn. De Oekraïense president Zelensky is in gesprek met demissionair premier Rutte op de NAVO-top in Vilnius in Litouwen. Zelensky schrijft op Twitter dat er veel is om dankbaar voor te zijn en dat er over veel gepraat moet worden. De landen van de G7 zullen vandaag waarschijnlijk met een omvangrijk veiligheidspakket komen voor Oekraïne. Dat gebeurt aan de zijlijn van de NAVO-top. Gisteren was Zelensky nog zwaar teleurgesteld dat de 31 NAVO-landen hem geen duidelijkheid wilden geven over een toekomstige lidmaatschap. Volgens de Britse premier Sunak gaan de G7-landen Oekraïne wel garanties geven over steun zolang de oorlog met Rusland duurt. In delen van Overijssel gaan veel meer gevaarlijke stoffen over het spoor dan toegestaan, dat meldt RTW Oost. Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat vorig jaar ruim 1400 zogenoemde ketelwagens met brandbaar gas reden tussen Deventer en Hengelo, maar er ruim 200 zijn toegestaan. En ook de hoeveelheid zeer brandbare vloeistof die vervoerd mag worden werd fors overschreden, vertelt deze verslaggever van RTW Oost. De veiligheidsregio's van Twente en IJsseland maken zich daarom grote zorgen en stappen nu naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om die zorgen te uiten. Ook willen ze een bewustwordingscampagne opstarten, zodat omwonenden van het spoor risico's kunnen herkennen, gevaarlijke situaties kunnen herkennen en ook weten wat ze moeten doen als zo'n situatie ontstaat. Bijkomend probleem is wel dat vaak onduidelijk is wat voor gevaarlijke stoffen er nou precies in die wagons zitten. En het gaat ook wel eens mis. Afgelopen jaren waren er meerdere incidenten. Bijvoorbeeld een lekkende dieselwagon in Oldenzaal. Pas rond 2028 wordt de krapte op de woningmarkt minder. Dat is 2 jaar later dan verwacht. Blijkt uit een nieuwe prognose van onderzoeksbureau ABF Research. Onder meer door de komst van Oekraïense vluchtelingen is het woningtekort fors gestegen. Van 315.000 vorig jaar naar 390.000 woningen dit jaar. De Eindhovense chipfabriek Smart Photonics krijgt 100 miljoen euro van de staat en een aantal grote chipbedrijven. Zo moet de chipfabriek verder kunnen groeien. Het bedrijf maakt fotonische chips die informatie overdragen via lichtdeeltjes. Daardoor zijn ze zuiniger en sneller dan gewone elektronische computerchips. En de Tsjechische schrijver Milan Kundera is overleden. Hij brak internationaal door met zijn roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, die ook succesvol werd verfilmd. Een terugkerend thema in Kundera's boeken was het leven onder het communistische regime in Tsjechoslowakije. Kundera kreeg meerdere onderscheidingen voor zijn werk. Hij was 94 jaar. Het NOS-journaal. Er komen veranderingen in de selectieprocedure voor de Nederlandse inzending voor het Songfestival. Dat heeft de omroep Avro Tros besloten na het teleurstellende resultaat van dit jaar. Redacteur Jorn Kompeer die volgt voor ons het Songfestival. Wat gaat er allemaal veranderen? Ja, al jaren wordt de inzending van Nederland gekozen door een selectiecommissie. Nou, die commissie wordt groter en wordt anders. Er komt echt een andere baas. Tot nu toe was dat de baas van de Avro Tros. Nu wordt dat Twan van de Nieuwenhuizen. Is niet meteen een naam die heel veel mensen, denk ik, iets zegt. En nieuw is ook dat er veel meer mensen inkomen die echt in de muzieksector werken. En dat moet gaan helpen om een beter liedje te kiezen. En mensen die een goed nummer op de plank hebben liggen, maar zelf niet zo goed kunnen zingen, kunnen ook hun nummer in gaan sturen, want dan zoekt de Avro Tros daar een artiest bij. Nou ja, goed, best wel wat wijzigingen, maar er blijven ook dingen hetzelfde. Zo komt er geen Nationaal Songfestival, want daar vindt de Avro Tros dat er geen genoeg draagvlak voor is. Nee, maar al deze veranderingen kan niet anders dan dit te maken heeft dan met het resultaat van Dion Cooper Mia Nicolai dit jaar, toch? Ja, dat resultaat was voor de Avro Tros zelf ook best wel teleurstellend. Zij werden gekozen op een soort advies van Duncan Lawrence, de oud Songfestivalwinnaar van Nederland. Nou, eenmaal gekozen bleek dat ze toch best onervaren waren, dat ze nog nooit samen hadden opgetreden. Mia had zelfs nog nooit op het podium bijna gestaan. Nou, dat nummer moest ook hals over kop worden aangepast. Nou, dat hebben ze nu allemaal geëvalueerd bij de Avro Tros. En ze hopen nu door veel meer muzikale kennis in die selectiecommissie te stoppen, dat zo'n keuze misschien niet zo snel meer op die manier gemaakt zou worden. Benieuwd wat voor liedje dat dit jaar weer gaat opleveren. Bedankt, redacteur Jorn Kompeer. Ja, nog een uurtje en dan springen de renners weer op de fiets voor de 11e etappe van de Tour de France. Bij de start staat verslaggever Steven Dalebout. En gisteren was het vrij warm daar in Frankrijk. Hoe is het nu? Het is een stuk beter. 21 graden bij de start. En volgens de voorspellingen 25 graden straks bij de finish in Moulin. We zijn in Clermont-Ferrand terechtgekomen. Veel Nederlanders zullen deze stad kennen. Hè. Als ze weer op doorreis zijn, dan chasen ze hier langs in Zuid-Frankrijk. Op doorreis naar Spanje misschien wel. Het is de hoofdstad van Auvergne. Leuk oud centrumpje. En daar vlak naast, daar is de start. Ja, de 11e rit in de Tour de France heeft een paar heuvels, maar niet echt hele lastige beklimmingen vandaag. Gaan we dan ook hoe dan ook sprinten? Ja, dat zou je wel zeggen als je naar het parcours kijkt. Er zijn nog wel wat klimmetjes aan het begin, maar daarna is het inderdaad redelijk vlak. Frans vlak noem je dat dan, hè, want het gaat zeker wel op en neer. Maar het zou qua parcours op een sprint uit moeten draaien. Dan denk je aan de Belg Jasper Philipsen of aan zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Maar ja, die laatste is niet helemaal fit, gisteren al niet. En nu is hij vandaag ook nog een keer zijn stem kwijt. Er kwam net een bericht van de ploeg. Hij geeft geen interviews bij de start om zijn stem en energie te sparen. Nou, verder is het nog hopen dat we wat kunnen verwachten van Fabio Jakobsen. Maar daar gaat het ook niet zo goed mee. Dus is dat ook nog even de vraag. Gisteren had hij, naar eigen zeggen, een hele slechte dag. Als je zo'n etappe rijdt, ga je aan alles twijfelen. Aan je voorbereiding, aan je gewicht, aan de valpartij. Aan wel genoeg berg op getraind heb, dan gaat alles door je hoofd. Het feit is dat ik niet weet precies wat het is. Ik weet wel dat ik op deze manier niet zo leuk vind. Ja, dat klonk dus gisteren niet al te best uit de mond van Fabio Jacobsen. Dat was gisteren na de etappe. Vanochtend hebben we hem nog niet kunnen vragen hoe het eigenlijk nu met hem gaat. Hij komt zo meteen hier voorbij rijden. Ik sta bij zijn bus, maar hij zit daar nog in. Zometeen wordt hij gepresenteerd op het tekenpodium. Nog één ding over deze etappe, want we hebben het wel de hele tijd over dat het een sprint wordt. Maar het zou maar zo kunnen dat de wind in de finale ook nog een rol gaat spelen. De laatste 45 kilometer staat de wind schuin achter. Kracht 3 ongeveer. Dus dat zou nog voor waaiers kunnen zorgen. En dus misschien wel breuken in het peloton. Dankjewel, verslaggever Steven Dalebout. De Radio Tour de France is vanaf 2 uur te horen hier op NPO Radio 1. Het weer. Vanuit het westen nog wat buien. Lokaal ook met onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 19 tot 24 graden. Morgen ongeveer hetzelfde, maar dan 's middags wel wat meer buien. Goedemiddag, Jolanda van der Velde bij de ANWB. Goedemiddag, Patrick. Het is langzaam rijden op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen afrit De Bilt en Soesterberg 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. Dat duurt nog tot 2:30. Omrijden kan eventueel via Hilversum over de A27 en de A1. Een ongeluk op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg een kwartier vertraging. De linker reishok is dicht. In het noorden van het land is de N7 Duitse grens richting Groningen dicht vanwege opruimwerkzaamheden. De afsluiting is tussen knooppunt Euvelgun en Groningen Helpman. Er ligt daar lading bagger op de weg. Dat duurt nog tot 2:00 vanmiddag. In de zomer op weg naar een zonnige plek. Koffers check, tentje check. Doe voor vertrek de banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Profiel oké of glad als spek? Doe voor vertrek de bandencheck. Dat is veiliger en het rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Ga niet op reis met een gebrek. Doe voor vertrek de bandencheck. De bandencheck. Check, check, check. Kijk op lekker op weg. Punt nu. Ster. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op banken. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock'n'roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen-op-Zoom. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Dit programma duurt 1,5 uur en dan ben ik meestal wel ongeveer uitgeluld. Maar een echte wielercommentator voor een toeretappe, die is dan pas net opgewarmd en moet nog uren door kunnen filosoferen. Na 1:30 praat ik met 2 iconen uit de wielerverslaggeving over hun vakmanschap. Gio Lippes en Maarten Ducro. Maar eerst onze politieke commentatoren. OO Den Haag. Een week geleden zag de wereld van de politiek in Den Haag er nog totaal anders uit. En de glazen bol van onze politieke watchers zijn doorgaans niet zo goed afgesteld. Maar nu zaten ze er toch niet ver naast. Tweede Kamer gaat met reces. Wanneer komen ze weer terug van reces? Nou, ik denk dat het zou zijn kunnen dat ze volgende week nog bezig zijn. Dus in ieder geval in het kabinet zijn ze sowieso nog bezig. Nou. Dus ik denk dat wij gewoon volgende week nog even door kunnen. Okay, en dat reces een beetje uitstellen. Jij, Francisco? Nou, deze storm die we vandaag hadden, had niemand voorzien, geloof ik. Hè? En ik denk dat dat voor de politiek ook geldt. We weten nooit wat er gaat gebeuren. Ik denk dat er niks gebeurt, maar dat zou wel eens reden kunnen zijn dat er vervolgens een vreselijke pleuris uitbreekt. Nou. En of de pleuris is uitgebroken. Gelukkig zijn jullie er toch nog een weekje extra bij. Keijer van Jolen, welkom. We beginnen even met de Telegraaf. Want ja, de Telegraaf pakt er ouderwets groot uit. Dylan Jezulkus, die wil lijsttrekker worden van de VVD. Maar ja, zij was ook juist degene die het asielprobleem moest oplossen. En daardoor is dan weer het kabinet gevallen. Peter, gaat dit tegen haar werken, denk je? Nou, ik zag haar bij het prachtige programma Op 1 afgelopen zaterdag, samen met Van Ooyen en Hugo de Jonge, met wie ze had onderhandeld al die tijd. En ik zag een heel respectvol gesprek eigenlijk. En er werd niet gescholden, het was niet zo hard als het blijkbaar in de ministerraad wel is toegegaan, waar Mark Rutte het vuur aanwakkerde en heel hard tekeer ging en die stemming wilde. En ik heb het indruk dat Jezulkus nog steeds gewaardeerd wordt door die collega's en dat die wel het gevoel hebben dat ze redelijk met haar hebben gesproken. Wordt zij dan de eerste vrouwelijke premier, Francisco? Dat zou natuurlijk altijd kunnen. Ja, het wordt wel een beetje lastig, omdat ja, wat je erbij krijgt, gaat er ook weer af. Ik zal zeggen dat ze is nogal rechtser dan Rutte. Dus dat betekent dat er toch best wel VVD'ers die wat liberaler zijn, die zullen misschien naar andere partijen gaan uitkijken. Je hebt natuurlijk je zou denken van, nou oké, ze trekt mensen aan van Ja 21 bijvoorbeeld. Maar ja, daar is ook een deel van, die zullen toch niet op iemand met een buitenlandse achtergrond gaan stemmen. Want daar hebben ze een hekel aan, daar is die partij voor opgericht zo'n beetje. Dus ja, je kan dat niet 1, 2, 3 zeggen. Maar gaat haar dat echt parten spelen, haar Turkse komaf achtergrond? Geen idee. Ik weet niet hoe dat gaat spelen. Ik denk het niet. Maar aan de andere kant is natuurlijk, zou je ook kunnen zeggen, ja, zij is, ze wordt nu naar voren geschoven natuurlijk als premier, maar ze is een soort Theresa May. Het is de cliff, de glazen cliff. Die partij, iedereen weet dat de VVD het moeilijk gaat krijgen. De kans dat je Rutte kan evenaren, die is eigenlijk niet heel. Dus ja, er moet een tussenpersoon komen om die partij even in een rustig vaarwater te krijgen. Nou, en dat is meestal een vrouw. Kun je nagaan hoe moedig het is. Het is geen wegloper, deze mevrouw. En ze weet dat ze een enorm zware klus voor de boeg heeft. En je ziet allerlei mensen die van wie je het misschien eerder zou verwachten, gezien hun statuur, zo'n Klaas Dijkhoff of misschien Janine Hennis, Edith Schippers, die zie je toch vriendelijk bedanken. Zij doet het wel. Ja, wat we niet even niet moeten vergeten is wat ik interessant vind. Want ik vind eigenlijk dat de democratie is uit Griekenland afkomstig. Maar het ene Griekse drama na het andere voltrekt zich. En er gaan hier natuurlijk heel veel nog over geschreven worden. Maar vergeet niet dat zij degene is die agenda naar voren heeft geschoven, waar het kabinet op gesneuveld is. Hè? En als jij, zij moest ook het proces begeleiden. Als je de ambitie hebt om Rutte op te volgen, dan zal je hem eerst weg moeten werken. En ja, wie weet, is ze wel een veel grotere schaker dan wij ooit konden bedenken. Maar over schaken gesproken, er zijn nog meer stukken op het bord. Tenminste, ze staan er nu nog. Laten we eerst naar D66 gaan. Want ja, blijft Sigrid Kaag als partijleider aan, blijft hij op het schaakbord staan? Nou, als je me dat vorige week gevraagd had, dan zou ik zeggen, nou, de kans is niet heel groot. Maar nu, ja, verandert de situatie. Ik heb begrepen, Peter weet dat beter, die is altijd heel erg van de menselijke emotie, dat ze erg opgelucht is, loopt door Den Haag op het ogenblik. En dat kan zijn omdat ze van Rutte verlost is. Dat kan ook zijn omdat ze besloten heeft om ermee te stoppen. Het kan ook zijn dat ze juist opgelucht is, dat ze besloten heeft ermee door te gaan. Ik denk dat als ik haar was, denk ik dat ze het wel tegen Jezulkus wil opnemen. Peter? Nou, ik zie dat niet gebeuren, eerlijk gezegd. Nee, ik denk dat de glazen bol van Franciscus wel vaker beslagen. En in dit geval denk ik dat hij toch echt ernaast zit. Want nou, we hebben kunnen zien hoezeer Sigrid Kaag klaar is met de Nederlandse politiek. Dat hebben we op verschillende podia kunnen zien. En het AD had een heel mooi verhaal vandaag met de Instagram-activiteiten van Jezulkus en Rob Jetten. En die waren heel actief inmiddels, ook via de partij en zo. Als je dat ziet, dat stuk was gepubliceerd voordat Jezulkus bekend maakte dat ze het ging doen. Ik denk dat we morgen overmorgen horen dat mevrouw Kaag terugtreedt en dat Rob Jetten haar plek inneemt. Nou, we gaan het zien welke glazen bol het beste staat afgesteld van jullie twee. heeft de laatste tijd, tot mijn verbazing, heel vaak gelijk. Hè? Nou ja, dan ga ik kijken. Zijn voorspellend vermogen. Als ik zou zeggen, mensen, vraag aan hem wat de lottocijfers zijn voor zondag. Je weet het nooit. Nou, dan ga ik ook aan hem vragen, Peter. Heel veel ogen zijn namelijk ook gericht op het CDA. En CDA-mastodon Jack de Vries, die zei vanochtend tegen de Telegraaf: wij zijn de Volvo onder de politieke partijen. Met wij bedoelde hij dan het CDA. Veilig, betrouwbaar en ja, misschien ook wel een beetje saai. Maar een nieuwe leider hoeft niet van het scherm te spatten als hij maar echt is. De Volvo van de politieke partijen. Wie gaat die besturen? Ja, nou ja. Ik denk toch dat Dirk Boswijk dat gaat doen. Die twijfelt, schijnt, omdat hij ook die heeft ondervonden in de stikstofcrisis hoe naar het is als er allemaal boeren bij op de stoep staan en je zelf niet thuis bent en de kinderen moeten wegkruipen. Dus hij weet wat voor druk er is. En daar, ik snap die twijfel. Maar als er iemand echt overkomt op het scherm, en ik kom ook wel eens tegen in Den Haag, ik vind het een oprecht kerel. En dat zou ik mooi vinden. Of tenminste, dat vind ik wel iemand die vooruit zou kunnen stappen en misschien van het CDA wat zou kunnen maken. Ja, want het CDA heeft volgens mij niet meer zoveel mensen wat dat betreft. Maar zou Pieter Omtzigt terug kunnen komen, denk jij? Nou, dat is dus, kijk, als je dus als nieuwe CDA-leider erin zou slagen, wat iedereen onmogelijk acht, hè? Maar ja, iedereen acht alles wat tot nu toe gebeurt onmogelijk. Dus als die erin zou slagen om Omtzigt terug in het CDA-nest te krijgen, op de een of andere manier, dan maakt die partij ook de kans. Omtzigt werd op de dag van het opstappen voor Rutte daar gevraagd. Ja. En hij heeft toen expliciet gezegd dat dat boek echt gesloten is. Ja, maar goed. Dus die kans acht ik nihil. Hij was er heel uitgesproken over. En die gaat er niet op terugkomen. Dat denk ik ook. Dus, maar goed, dat als je dat zou voor elkaar zou krijgen, dan ligt alles ineens weer anders. Zo niet. Kijk, ik vind de vergelijking met die Volvo niet helemaal terecht. Want met een Volvo is het geloof ik zo dat als je een ravijn indondert, dan overleef je dat. Bij het CDA is dat niet zo. Hebben we nog GroenLinks, Partij van de Arbeid. Die stemmen deze week of ze echt een samenwerking tegemoet gaan. En dan wordt Frans Timmermans altijd genoemd. Nou ja, Frans Timmermans is vandaag ook druk bezig met zijn natuurherstelwet. Wij hoorden ook vanochtend burgemeester Femke Halsema op deze zender. En Simone Wijmans vroeg of zij gebeld mag worden voor haar leiderschap. Nee, maar ik kan niet gebeld worden. Ik vind het ook tijd voor een, laten we zeggen, nieuwe generatie. Of mensen die in Den Haag veel ervaring hebben. Of echt frisse nieuwe mensen. Ja, zij zegt dus een nieuwe generatie, frisse nieuwe mensen. Is Frans Timmermans dat dan? Ik geloof het niet. Dat geloof ik niet. Maar zegt Femke hier nou, zegt mevrouw Halsema hier nou dat ze geen fan is van Frans Timmermans als leider van de nieuwe combinatie GroenLinks Partij voor Arbeid? Ik denk ook niet dat Timmermans zelf van plan is om de partij te gaan leiden met het risico dat hij weer terug moet naar de Tweede Kamer. Die heeft wel wat anders doen. Maar wat natuurlijk makkelijk kan, is dat hij de premierskandidaat wordt. En dat heeft Bos eerder gedaan met Cohen. Dat werkte ook heel goed. Hè? Dus ik denk dat alleen de vraag is dan wordt het wel een beetje lastig. Want wie moet dan die partij gaan leiden? Dat zou dan niet iemand. Ik dacht eerst Marjolein Moorman. Dat ligt voor de hand. Maar ja, dat kan dan een beetje lastig. Die kan niet en de premierskandidaat in Amsterdam. Ja, je kan niet de premierskandidaat van de PvdA hebben en de lijsttrekker. Dus dat zou dan iemand anders moeten zijn. De Volkskrant suggereert nu dat Jesse Klaver zou moeten blijven. Ja, dat is wel de logische constructie natuurlijk. Maar ja, dat is weer geen verschil. Ik dacht Klaver als de lijsttrekker en Timmermans daarboven als de kandidaat premier. Maar inderdaad, Marjolein Moorman is ook heel belangrijk en kansrijk. Dus een duo-lijsttrekkerschap kan ook nog, hè? Ja, spannende tijden. Maar tenslotte, we hebben het hier ook allemaal over nieuwe partijleiders. Maar ook heel veel Kamerleden houden ermee op. Dus we krijgen een hele onervaren Tweede Kamer. Francisco, denk je dat jij ooit nog, als het een beetje chaos wordt in de Tweede Kamer, toch nog gaat terugverlangen naar Mark Rutte? Hoezeer ik ook een afkeer begon te krijgen van Mark Rutte, in het begin niet, hè, maar in de loop der tijd, ik heb toch nooit terugverlangd naar Balkenende. En ik denk dat hier ook bij zal zijn. Dus dat we denken, we gaan wel eens terugdenken aan betere tijden, maar dan toch zonder Mark Rutte. Nou, ja, daar geloof ik niks van. Als die beter was, hij natuurlijk geniaal. En dat heeft hij tot het laatste moment laten zien. En dan ook de regie pakken over zijn eigen vertrek, wat niemand aan zag komen. Ja, bedoel, dit is een hele bijzondere politicus waar we afscheid van nemen. Veel, ook op zijn kerfstok, laten we daar niet onduidelijk over zijn. Maar ja, zolang in de politiek, dan maak je af en toe. Nou, laten we wel zijn. Ik bedoel, ik vrees wel dat we best wel eens een ernstig scenario tegemoet kunnen gaan. Maar ik ben wel heel bang voor allemaal rare, ongeleide projectielen die misschien in de Tweede Kamer terechtkomen. Want ja, ik bedoel, de selectie is nu bezig en je schiet je dood misschien. Nou ja, is dat niet het grote probleem dat er heel veel ervaring vertrekt uit de Tweede Kamer? Ja, maar dat is al 20 jaar aan de gang. Ja, maar nu wordt het misschien wel extreem. Ja, maar dat zeggen we iedere keer. Het is gewoon, iedere keer wordt er een slachting gehouden. En het is, ja, we hebben een heel nieuw speelveld. Maar er is ook een tv-wet, hè. TV wil voortdurend nieuwe mensen. Nou, die krijgen ze allemaal. Nou ja, mensen vertrekken steeds eerder, weet je wel. Dus wat dat betreft, dat was de afgelopen tijd niet zo fijn om te zien. Mensen gaan snel weer weg. En kijk uit naar een andere baan. En ja, omdat er zoveel druk staat op dat Kamerlidmaatschap, dat je door iedereen wordt afgeserveerd, is het ook gewoon een minder prettig beroep geworden, denk ik. Dus dat is ook. Het is voor mensen minder interessant om politicus te worden. Als mensen tegen mij zouden zeggen van ik ga politicus worden, dan vraag ik toch. Maar Pieter Derks zie ik het nog wel doen, denk jij niet? Dat lijkt me wel. Die kan wel uit de voet in de Kamer. Als premier van Nederland zou ik dat wel verwelkomen. Nou, ik hoor het al. Glimmer. Tijd voor reces voor jullie twee. Dankjewel, Peter K. en Francisco van Jolen, dat jullie terug, nog even terug van waar jullie zaten, helemaal naar Hilversum durf te komen. Dank jullie wel. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. De man die net is genoemd als premierskandidaat. Hier is Pieter Derks. Ik word genoemd, meer kan ik er niet over zeggen. Mijn verhaal sluit eigenlijk wel precies aan op dit gesprek. Want de grote vraag sinds afgelopen maandag, het gesprek wat overal gevoerd wordt, is natuurlijk wie gaat onze volgende premier worden? Wie wordt de opvolger van, hoe heet die man ook alweer, die gast die er 13 jaar gezeten heeft? Kom, een beetje kleurloos, altijd sympathiek, tikkie vergeetachtig. Hele publieke sector om zeep geholpen, maar er altijd mee weggekomen door te doen alsof het de schuld was van kinderen uit oorlogsgebieden. Kom, je kent hem wel, die man van Teflon. Hij wist zich altijd overal uit te liegen. He really put the aal in liberaal. Zijn naam miljoenen keren gehoord, maar op de een of andere manier toch geen actieve herinnering meer aan. Nou ja, ik kom er nog wel op. In elk geval, die ene gast is dus weg. Althans, hij gaat weg. En nu moeten we een nieuwe. Dat betekent dus druk gespeculeer over wie dat dan zou kunnen worden. Er gebeurden al een paar heel interessante dingen de afgelopen dagen. Zo heeft Caroline van der Plas haar kabinet al bijna rond. Ze wordt in elk interview benaderd alsof ze de verkiezingen al gewonnen heeft. En ze is ook niet te beroerd om die rol even op zich te nemen. Wat we nu al weten, Caroline wil best premier worden, maar dan alleen van het binnenland en dan een andere premier voor daarbuiten. Caroline vindt Pieter Omtzigt het best op zijn plek als Kamerlid. Caroline heeft al wat mensen gepolst voor ministersposten. En van Caroline mag Mark Rutte best minister van Onderwijs worden. Mark Rutte, zo heette die man, dat is ook zo. Geruchten gaan dat Caroline burgemeester Jager, de man die de wolf in Wapsen liet doodschieten, als minister van Justitie op het oog heeft. Ze moet qua keihard aanpakken en strenger straffen toch een beetje concurreren met Dylan Jesilgus, en die zal hier moeilijk tegenop kunnen. Binnen 2 uur na het misdrijf de dader standrechtelijk executeren, dat is nog eens daadkracht. Maar vlak ook de VVD niet uit, want ze hebben geleerd van alles dat de grote leider de afgelopen jaren heeft voorgedaan. Zoals Sophie Hermans maandag moeilijke vragen niet beantwoordde door quasi gekwetst over de toon te beginnen, was klassiek Rutteaans. Zoals Dylan Jesilgus hele kortdate oplossingen presenteert voor problemen die ze zelf verzonnen heeft in de beste Rutte-traditie. Zoals Annemarie Jorritsma haar geheugenverlies speelt op een manier die volstrekt ongeloofwaardig, maar toch niet te grijpen is, vintage Rutte. Zoals Henk Kamp suggereerde dat de 400.000 migranten die we hier jaarlijks krijgen allemaal asielzoekers zijn, terwijl het overgrote deel goedkope werknemers zijn voor de bedrijven die zijn partij uit de wind houdt, geleerd van de meester. Ja, Rutte heeft dit land onmiskenbaar veranderd, of in elk geval de politiek. En daarom is het ook zo belangrijk dat we één ding terugveroveren de komende maanden. Onze verbeelding. De briljantste truc van Rutte was dat we ons op een gegeven moment niemand anders meer op die plek konden voorstellen. Dat veel politici zijn gaan geloven dat je een pragmatische opportunist moet zijn om verkiezingen te kunnen winnen. Dat principes en ideeën alleen maar in de weg zitten. Maar dat is het mooie van dit moment. Het ligt weer helemaal open. De premier hoeft niet per se lijsttrekker van de VVD te zijn. Iedereen kan premier worden. Probeer die gedachte gewoon even toe te laten. Het kan een vrouw zijn, een student, een activist, een bejaarde, iemand die niet van fietsen of appels houdt, iemand met een functionerend geheugen, iemand met ideeën, of na 13 jaar Rutte misschien nog moeilijker voor te stellen, idealen. Een toekomstbeeld, dat zou kunnen. Een leider die zelf ook verbeeldingskracht heeft en een beeld durft te schetsen van hoe Nederland er wat haar of hem betreft over 10, 20, 50 jaar uit kan zien. Iemand die richting durft te geven in plaats van angst te zaaien of normaal te doen. En het enige dat je de komende weken hoeft te doen, is je dat even voor te stellen. De inspiratieloze stijl waarin we de afgelopen jaren gevangen zaten, vergeten en tot aan de verkiezingen genieten van het idee dat alles nu mogelijk is. Geniet van deze zomer, wil ik maar zeggen. Van dat heerlijke gevoel dat alles open ligt. Want daarna kon het toch wel eens heel gauw weer vies gaan tegenvallen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. De Tour de France dendert ook vandaag weer door. Dus na 12:30 mag ik in de proloog weer lekker over wielrennen praten. En dat doe ik vandaag met 2 mensen die van praten over wielrennen hun beroep hebben gemaakt. Wim Daniëls die hoort daar niet bij, maar toch heeft hij ook wel eens iets over wielrennen gezegd. Wielrennen is een raar woord. Een wiel rent helemaal niet. Een paard wel. Daarom is paardrennen een goed woord. Je kunt zeggen, zie je daar die paarden rennen. Maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen, kijk daar hoe dat wiel rent. Straks kijken wij toch aan tafel naar het wielrennen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Oekraïne en de NAVO staan nu dichter bij elkaar dan ooit tevoren. Dat zei secretaris-generaal van de NAVO Stoltenberg tijdens een persconferentie na een gesprek met president Zelensky. Ook zei hij dat de NAVO Oekraïne blijft steunen zolang als nodig is. Noord-Korea heeft een lange afstandsraket gelanceerd die in 74 minuten een afstand aflegde van zo'n 1000 kilometer. En daarna kwam die neer in de wateren tussen Korea en Japan. Volgens Japan was het de langste vliegtijd ooit voor een Noord-Koreaanse raket. In Overijssel gaan veel meer gevaarlijke stoffen over het spoor dan toegestaan, dat meldt RTV Oost. Het gaat om zogenoemde ketelwagens met brandbaar gas en zeer brandbaar vloeistof. De veiligheidsregio Twente maakt zich zorgen, onder meer omdat vlakbij het spoor huizen zijn gebouwd. En de selectieprocedure voor de Nederlandse inzending van het Songfestival gaat op de schop. Omroep Avrotros gaat de groep mensen die het liedje van volgend jaar kiest uitbreiden. En ook is het dit jaar mogelijk om een liedje in te sturen, waarbij pas later in overleg met de commissie een geschikte artiest wordt gezocht. Kirsten, dankjewel. Gaan we naar Jolanda van der Velden voor de situatie op de weg. Het is langzaam rijden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroen en Hoevelaak heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. De rechterrijstrook is dicht op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Marhees en Knopend Leendeheide ook 20 minuten op onthoud. Op de A28 Utrecht-Amersfoort 35 minuten vertraging tussen Afrit de Bilt en Soesterberg. Vanwege opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook daar nog een uurtje dicht. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. Een ongeluk op de A73 Maasbracht Nijmegen tot slot. Tussen Haps en Nijmegen Dukenburg ruim 3 kwartier op onthoud. De linker rijstrook is daar dicht. Patrick Lodiers. De proloog. De etappe van vandaag is er misschien wel eentje voor de sprinters, want we trekken naar de stad Moulins in Midden-Frankrijk. En in die stad vinden we het château de Duc de Bourbon. En zo'n kasteel is natuurlijk bijzonder fijn voor de commentatoren. Die vertellen daar graag over. En in de proloog heb ik er 2 aan tafel. Natuurlijk Gio Lippes, zoals altijd. En ik ben zeer vereerd. Oud-commentator, oud-renner, bovenal medezeel. Maarten Ducro! De proloog. Ja, Maarten. Ja, voor veel tv-kijkende wielerfans ben jij natuurlijk de stem van de koers. Deze Tour de France moeten we het voor het eerst zonder jou doen. Dan is natuurlijk de vraag: hoe kijk jij en luister je nu naar de Tour? Zoals je weet ben ik een paar maanden geleden gestopt. En toen heb ik toch wel even af moeten kicken. Ik moet het je bekennen. Ik heb bijvoorbeeld de Giro van begin tot eind zitten kijken, live. Nou, dat is dan... Ik moest toch gewoon even afkicken. Ik kan er niks aan doen. Maar ik heb in die periode ook... Er zijn heel veel mensen die mij een eikel vinden. Nou, dat moeten zij weten. Maar de mensen die mij wel mogen, die geven dit soort applaus als jij. En die kunnen ook nog uitleggen waarom. En ik ben overspoeld met berichten in die lijn. En dat heeft me toch wel... Wat was het mooiste wat je hoorde? Gedaan. Nou, dat het opgevallen is dat ik probeerde altijd een verhaal te vertellen. Dus als daar een wielrenner, bijvoorbeeld die Amerikaan die van de week op kop reed, en die daar op de laatste meter werd teruggepakt. Ja, Jezus. Ja, dan kan je natuurlijk vertellen wat hij gegeten heeft en hoe hij traint en waar hij vandaan komt en weet ik veel wat. Maar het is veel leuker om. En daar had ik het met Guido ook altijd over. Van, waar komt hij vandaan? En hoe komt hij dan tot het wielrennen? En waarom is hij zo gek om dat dan te doen? En hoe ligt hij dan in een Spaanse ploeg als Amerikaan? Ja, hij kan heel snel Spaans. Maar hoe doet hij dat dan? Want zelfs Quintana is dat niet gelukt. Nou, en dan ga je op zoek. En dan heb je een heel andere figuur die daar rijdt. Nou, waar die rijdt aan je lippen. Ja, maar je zegt ook van ja, ik moest wel even afkicken. Had je ook gewoon waar ook veel sporters last van hebben, last van het zwarte gat? Ja, kijk, je moet je voorstellen dat je, als je dat 20 jaar doet, dat je dan altijd iets in je agenda hebt waar je naartoe leeft. En dat er altijd iets aan het gebeuren is wat je in je database moet hebben, zodat als je straks een verhaal te vertellen hebt, dat je alle feiten die daartoe doen, dat je die paraat hebt. Dus je hebt altijd een soort aanwezigheid. En dat was helemaal niet meer nodig. En het is ook niet dat ik het mis. Totaal niet. Ik zit naar een van de leukste tours aller tijden te kijken. Ja. En daar geniet ik volle bak van. En ik ben blij dat ik niet in die hectiek zit, dat ik nu weer iets moet vertellen of ervan vinden. Ja. Hij kijkt nu naar de radio, hè? Dat is heerlijk. Nee, maar Gio, wat maakte Maarten zo'n goede commentator? Vertellig. Dat is gewoon het hele verhaal. En inderdaad zoeken naar het verhaal achter ja, wat je op tv ziet. Bij tv moet je dat ook doen, hè? Want dat is het verschil tussen tv en radiocommentaar. Bij radiocommentaar moet je het beeldend maken voor de kijker. Dus dan moet je vertellen waar ze doorheen rijden, hoe de voorsprong is. Dan ben je toch feitelijker bezig als een soort camera. Ja, maar als tv-commentator. Wij zijn een keer bijna een restaurant uitgezet, omdat wij de verhalen aan het onderzoeken waren die er waren. En ging op luide toon. Wij mogen elkaar gaan, maar ik ben het altijd gruwelijk met hem oneens. Of hij zegt, ja, maar dat zit zo. En dan ga ik natuurlijk onderzoeken dat het niet zo zit. Toen zijn we er echt bijna uitgezet. Toen had ik wel 3 biertjes van zo tegen de 15% op. Ja. Dus toen de toon was wat luider dan normaal. Maar Gio, jij zegt van ja, de radiocommentator is beduidend anders dan tv-commentator. Ja. Zou jij een goede verhalen vertellen voor op tv zijn? Ik vind het minder leuk, moet ik echt eerlijk zeggen. We hebben het best wel eens een aantal keren samen gedaan, dat commentaar voor tv. En ik vind radiocommentaar, dat past beter bij mij. En ik denk dat tv-commentaar beter bij je maakt. Ik heb 1 keer radiocommentaar gedaan. Toen was Gio op de Olympische Spelen in Vancouver. Ja. Ik lach je niet uit, hoor. Doe jij dan maar het openingsweekend. En dat is het weekend waar Bobby Traxel won met die regen en dat gegiet. Kuurne-Brussel-Kuurne. Nou, werkelijk, dus er was ook nog wat te vertellen. En dan krijg je op je oor radio 5, 4... Ja, joh, even een flits. Een flits. En ik wil natuurlijk alles vertellen. Niks flits. Dus ja, ik was na 3 kwartier een beetje zoals Fidel Castro een toespraak. Ja. Maar Kees van Amstel, die had vorige week, afgelopen vrijdag, een prachtige column over commentatoren. En die zei vorige week onder andere dit. Vroeger had je Herbert Dijkstra en oud-wielrenner Maarten Ducro. Die hebben ooit tijdens een etappe de hele Eerste Wereldoorlog uitgelegd. Ik denk als hun opvolgers dat ook maar kunnen. De hele Eerste Wereld uitleggen. Ja, ik moet eerlijk toegeven, dat was toen de Tour 100 jaar na het eind van de Eerste Wereldoorlog daar rondreed. En ik had me daarin verdiept. En ik ben er geweest. Ik heb Nico Oudhoorn, die heeft me meegenomen naar Frankrijk. En die heeft me die loopgraven laten zien. En ook met het verhaal erbij. Ja, dan word ik geraakt of zoiets. En dan is de reden dat ze daar rijden, ligt daarin. En daar ga ik iets over vertellen. Ja. Dat een beetje uit de hand loopt, dat hoort nou eenmaal bij mij. Ja. Hebben jullie ook favoriete etappes? Wat is nou het mooiste? Zo'n etappe als gisteren of toch een bergetappe? Zijn er... Ik twijfel heel duidelijk, omdat ik de massasprint-etappes vind ik toch altijd wel, ja, die laatste 5 minuten, gewoon die aanloop naar die sprint. En je kent het wel, hè, dat is weer radio, met die tune, met dat muziekje eronder, de tarantuella. En dan gaat het tempo in het peloton gaat omhoog, dat vind ik prachtig. Maar natuurlijk, ik zit op het puntje van mijn stoel bij een etappe als gisteren, gewoon dat echt eigenlijk alles gebeurt wat je niet kunt voorspellen. Dat vind ik mooi. Ja, en voor tv, wat is dat dan? Nou, de massasprint was onze angstgekner. Want dan moet je gewoon mensen kunnen meekijken. En op het moment dat je bezig bent, ik mag geen fout maken, dan ga je ze juist maken. Dus je moet gewoon lekker op het puntje van je stoel gaan zitten en de ontspanning zien te vinden. Maar zo'n etappe als gisteren, ja, de commentatoren zijn eigenlijk vulling. Zo moet je, ja, je bepaalt wel de toon van de uitzending. De amusementswaarde heb je echt wel invloed op. Maar als er een leuke wedstrijd is, ben je ook een stuk betere commentator ineens. Dat vind ik heel bijzonder. Maar Maarten, je zit dus vol met verhalen. Waar moet je die nu kwijt? Wie is je publiek heden te dagen? De paarden, toch? Nou, thuis? De mensen die paard rijden bij mij. Dat zijn meer hun verhalen. Maar ik kom hier net naartoe met jouw redactiemensen. Haar naam ontschiet me nu, maar daar hebben we hele gesprekken mee hier buiten. Daar gaan we zo mee verder. Was het mijntje? Was het Sandrine? Ja, nee, was het mijntje. En wat wij in het café hadden. Peter Keenet. Peter, ja, die weten, dat is ook eigenlijk een voetbalcommentator. Maar die heeft een serieus randje, omdat hij het bij de politiek doet. Maar voor je het weet, ben je in het spel mee aan het doen, in plaats van dat je er commentaar op geeft. Nou, dat vind ik prachtige dingen om te bespreken. En daar heb ik nog tijd en gelegenheid genoeg voor. Dus iedereen is publiek. Maar je hebt ook een mooie plaat voor ons meegenomen. Want dat hoort er ook bij. En je hebt iets bijzonders, hè? Ja, mijn oudste dochter zit in de muziek. En dat is, als ik er van afstandje naar kijk, sappelen. Maar ze kan niet anders. En ze zeggen wel dat de oudste dochter is eigenlijk de representatie van de vader. Dat is de oudste dochter is en dat is ook een beetje zo. Is echt mijn oogappeltje. Niks ten nadele van mijn andere kinderen. Die weten, dat zeg ik ook hardop. Maar die gaat in de muziek, die gaat de kunst in. Die gaat met muziek verhalen vertellen. Die gaat als troubadour de weg op om kont te doen. Ze kan niet anders. En dat vind ik zo prachtig om te zien. Alleen ja, dat gesappelen. Je moet namelijk precies in het commerciële pulletje vallen en de goede contacten hebben. En dat is allemaal gedoe. Ja, maar zij heeft dus een nieuwe plaat gemaakt. Ja. Daisy Ducro, is dat haar artiestennaam? Nee, het is niet haar artiestennaam, maar heeft ze ook een bandnaam? Of is dat wat? Nee, is nee, Daisy Ducro. En ze, de band, want dat is in de muziek. Die bandleden zijn allemaal met wisselende muziekbandjes bezig. Dus je bent lid van meerdere groepen om maar zoveel mogelijk airtime te krijgen. Dus ze verzamelt haar band. Ze heeft wel een paar vaste leden. Judith en Diederik, die er begeleiden. En daar speelt zij ook met hun band weer mee. Zo gaat het met die muzikanten. Die doen dat met elkaar. Nou, wij gaan luisteren naar deze prachtige plaat. Maar het is natuurlijk jij als verhalenverteller en als vader van, kan het als geen ander goed inleiden. Ja, je gaat luisteren naar... Ja, ga je gang! Ja. Nou, in september komt er een nieuwe cd uit. Daar heeft ze 4 jaar over gedaan. En ze denkt, nou, ik ga even een singeltje uitbrengen. Dat doen we een lekkere, in het gehoor liggende aankeiler. En die heet... Moet ik dat... Ja, natuurlijk. Aankondigen. Weet je het wel? No one told me. Well, no one told me. Hier is de nieuwe single van dochter Daisy Ducro. Het is een vak. Well, no one told me that a 9-to-5 means 6. If you show your teeth when smiling, they are easier to kick. Well, no one taught me how to be alone. I say I got it down, yet I keep staring at my phone. Staring at my phone, I keep on staring at my phone. Well, no one told me that the text man is a fraud, that money doesn't matter, but that I too can be bought. And no one told me just how privileged I am. Not sure if I'm ashamed or lucky, but I'll stick it to the man. Yeah. Daisy Ducro met Well No One Told Me. En in september komt de hele plaat uit. Gio Lippens in de proloog. Ja. Ja, Gio, ik heb het net al gezegd. Ik zit hier vandaag met twee prachtige commentatoren. Dat commentaar geven is natuurlijk veranderd, denk ik. Weet je nog hoe jij voor het eerst op die motor zat? Ja, dat weet ik nog wel. Helemaal 1996, hè? De eerste tour voor mij op de motor. Ik deed al 3 jaar de tour, maar die deed ik vanuit een auto. En toen mocht ik dus achter op die motor zitten. En ik was natuurlijk opgegroeid met Theo Komen, onder andere. Theo Komen, die ik trouwens voor het eerst in actie hoorde, zag tegelijkertijd. In de Amsterdam Gold Race ooit, waar ik in een auto zat als schrijvend journalist. Op een brug reed, het peloton naar beneden zag rijden. Daarbij susteren, daarbij het kanaal. En er gebeurde helemaal niks in het peloton. En er werd dus op mijn autoradio in die auto werd overgeschakeld naar Theo Komen. En die had het over een spervuur aan demarrage. Oh, mensen, wat hier toch allemaal gebeurt. Dus toen wist ik wel een beetje hoe het in elkaar zat. Nou, ik kom dus zelf op die motor en het eerste wat je dus niet moet doen is Theo Komen imiteren. Maar ik was wel iets te enthousiast. En ik rijd op een berg op een gegeven moment. En ik begin heel enthousiast te beschrijven. Het enige wat ik in mijn koptelefoon hoor was Ferry de Groot. U kent hem wel, meneer de Groot. En die zegt, Lippens, we kijken allemaal mee. En dat is nou precies wat de verandering is, zeg maar, tussen vroeger Theo Komen op de motor, toen de tv nog echt niet dominant was. Sterker nog, er waren geen live tv-uitzendingen. Dus hij werd niet gecontroleerd. En ja, de hedendaagse tijd, we zien alles. Echt, we zien echt alles. Dus je kunt niet meer het verhaal mooier maken dan het is. Nou, laten we dan ook nog even luisteren naar een andere historische commentator. Dit is Mart Smeets, 7 juli 1985. Ducro probeert het zo te zien. Ducro probeert het. Een fraaie prestatie van een coureur die zijn pad ernstig opvat, die goed traint, die ervoor leeft, die zeer goed kan relativeren en die weet hoe hij het vak aan moet. Een mooie, verdiende overwinning voor onze landgenoot. Maarten Ducro, prima. 38 jaar geleden sinds dat jij die etappe won in de Tour de France. Maar kan jij je vinden in die omschrijving van Mart Smeets? Relativerend. Ja, ik vind het onderzoekende, het onderkoelde van hem vind ik heel goed. Dat we moeten tegenwoordig is het een soort circus van Rome waarbij de commentator geacht wordt ook mee op te pompen. Gaat over de commentaar, maar ik bedoel veel meer over hoe hij jou omschrijft. Oh, okay. Als relativerende man die gewoon weet waar hij mee bezig is. Ja, dat klopt wel. En dat is ook de reden dat ik eigenlijk op mijn 31ste al gestopt ben, hoewel ik op mijn 26ste begon. Ik had altijd ruzie met mijn vader. Die zei, mijn zoon hoort in die wereld niet thuis, van dat oplichten en flikken en geflikt worden en gebrek aan solidariteit. Beetje een PPR-man was dat. En PPR is de voorloper van GroenLinks. Ja, ja, ik geef de luisteraar nog wat historische context mee. Ik kan ook dat is weer duiding, dat heb je weer nodig op de radio. Ik kan wielen commentator worden wat dat betreft. Pim, de Guy Fortman zouden ze niet meer kennen. Okay. Ga verder. Oh ja, ik word oud, echt. Het is. Maar ik ben ook op tijd gestopt. Enfin, die brengt me helemaal van apropos. In elk geval ging ik bewijzen dat ik er wel thuis hoorde. Maar ik heb wel gezien op een gegeven moment toen Kees Priem zei van, je gaat ook nog even de ronde van Italië doen, terwijl ik ziek uit de ronde van Spanje kom. Dat was toen nog allemaal nog mei, juni, juli. De 3 grote rondes. Toen dacht ik, het gaat niet om mij. Het gaat gewoon om, ik ben gewoon een zak met spieren. Ik ben een zombie geworden. Ja. Een pion in een spel van de ander. Iets wat heden ten dagen gewoon normaal is. Maar dat vond ik toen niet te kunnen. En toen ben ik gewoon gestopt. Gio, was Maarten een betere wielrenner of is hij een betere commentator? Dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. Ik heb hem als wielrenner inderdaad gezien. Hij heeft toeretappen gewonnen. Ik bedoel, wie kan dat nou zeggen? Dus dat vind ik sowieso al knap. En Maarten was gewoon een commentator die het commentaar ook bijzonder invulde. En de verhalen vertelde. Dus ja, dan is het een goede commentator. Co-commentator, hè, moet je dan ook nog altijd zeggen. Je hebt dat is echt een heel groot verschil. Hè? Kijk, de Herbert Dijkstra's en Joris van den Bergs van deze wereld, die horen eigenlijk het verhaal een beetje aan elkaar te praten. Die horen te vertellen wat de afstand is tussen de kopgroep en het peloton en dat soort zaken. En Maarten en Stef Clement op dit moment, en noem ze allemaal maar op, die horen gewoon te duiden. Dus dat is echt een heel groot verschil. Ja, en jij zegt Maarten is een goede verhalen vertellen. Duider. Ja, maar duider door middel van het vertellen van verhalen. Je hebt hem dus ook vaak meegemaakt. Hoe is hij als mens? Zullen we dat doen als ik overleden ben? Ja, dat is toch leuk? Dat willen mensen weten. Ik heb natuurlijk veel naar je geluisterd, maar het gaat nooit over jezelf. Dus dat is wel leuk om dat een keer te doen. Ja, het is altijd een genot om inderdaad met Maarten aan een tafel te zitten. En dan inderdaad wat wij twee hebben. We zijn wel tegen Polen in gedrag. Dat clasht meteen. aan tafel. En inderdaad, dat gaat vaak op hoge toon. En we zijn het bijna nergens over eens. Maar heel plezier. Dat vind ik heerlijk om te kunnen zeggen. Hele, van... Ja, maar op een leuke... Ik vind het echt leuk. Maar het gaat overal. Wij rijden in auto's van aankomstplaats naar... de vertrek van de volgende dag. En ik heb vaak met hem in hetzelfde hotel gezeten. En in dezelfde auto zelfs soms. En soms. Maar als we niet in dezelfde auto zaten... en ik hoefde niet te sturen, maar dan reed hij voor ons... en hij zit met, ik zal zijn naam verder niet noemen, Bram. En Gio zegt, laat mij maar rijden, anders gaat het te langzaam. Dan gaat Gio gaat scheuren. Nou, ik kan je verzekeren dat we gewoon een race aan het rijden zijn. En ik daarnaast de boel opfokken als co-commentator. En dat lukt aardig. Maar goed... Dus, ja, er zit een soort animositeit in, maar echt met veel lol en respect. Ja. En jij hebt het ook heel vaak over het nieuwe wielrennen gehad, toen je nog co-commentator was. Is het wielrennen mooier geworden met het nieuwe wielrennen? Ja, het nieuwe wielrennen zat een verhaal achter. Wat je zag is dat toen het grote geld zijn intrede deed, en dat zie je in de maatschappij ook, toen kwam de controlekant van organiseren heel erg boven te liggen. Dus de ploegleiders gingen vanuit de auto bepalen hoe er gekoers moest worden. En dat liep op enig moment zo uit de hand dat het eigenlijk een beetje belachelijk werd en dat er ook dat fout ging. En dan zag ik signalen dat jonge gasten er doorheen konden breken. Ik zeg, dat is het nieuwe wielrennen. Waarin mensen super begeleid met wetenschap, niet met doping, maar met wetenschap en voeding, op een topniveau komen. Dus je ziet dat dat breder is geworden en dat het moeilijker is te controleren. Dus nu gaan we hoog niveau koersen krijgen. En het grappige is dat dat door is geëvolueerd. En ik zou je eerlijk zeggen dat de tijd waarin we nu rijden, had ik eigenlijk ook wel coureur willen zijn. Ja? Veel vrijer? Nee, dat is... Nee, daar komt hij. Want de kennis die er onder prestatie zit, het is fenomenaal nu. Als ik dat had gehad, dat had ik echt van genoten. Die kennis over voeding, over wat nu langzaam aan het inkomt, ook de psychologische kant van een prestatie. Wat je nu ziet is dat de leiding daarvan is buitengewoon slecht. Er zijn een paar ploegen die dat heel goed doen. Bijvoorbeeld die ploeg van Van der Poel. Die hebben een ploegleiders die snappen hoe je dat spel speelt. En hoe je die mensen bespeelt, zodat ze die zich maximaal kunnen uiten. En dat spanningsveld zie ik nu terug. Dat er ploegen zijn die het helemaal dicht timmeren. Zoals Jumbo. En er zijn ploegen die dat anders doen. En die verliezen wel eens, soms wel vaker. Maar als het ertoe doet en het wordt mooi, dan winnen die juist. En dat is het nieuwe wielrennen. En als ik in zo'n ploeg had gezeten, met ploegleiders als de Roodhoofdjes, jongen, dan had ik zeker 5 Tour de France gewonnen. Heeft hij gelijk, Gio? Nou, ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben. Ik vind juist de karakters op dit moment in het wielrennen veel leuker dan dat ze jaren geleden waren. Het zijn eigenlijk allemaal een beetje die jonge renners, een soort skaters of een soort BMX'ers die gewoon lekker spelen. Maar niet allemaal. Lang niet allemaal. Maar neem Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Pogacar. Moet je voorstellen, een klasse mensman die zo rijdt als Pogacar, dat hebben we toch echt bijna nooit gezien. Precies. En dat vind ik juist het mooie. Dus ik denk dwars door al die inderdaad vastgeroeste patronen heen, hè, ploegleiders die precies willen bepalen hoe de koers gaat verlopen, vind ik het heerlijk dat er renners zijn die soms denken, en dan kijk ik weer naar die etappe van gisteren, van jongens, weet je wat, je weet het, F it, we doen het gewoon. Nou zijn we het verdomme hartstikke eens met elkaar en dan doen we het toch alsof we het oneens zijn. Zie je? Hij heeft ook geen 3 veel te zware biertjes gedronken, dus dat zal ook meevallen. Ik ben erg nuchter vandaag. Ja. We houden van verhalen. Jullie zijn ook goede verhalen vertellers. Jonne Sierensen van de Rode Lantaarn is ook een mooie verhalen vertellen. Laten wij eens luisteren wat hij vandaag brengt. Een grafrede. Geachte aanwezigen. We zijn hier bijeen om de wielrenner Chris Froome te herdenken. Chris Froomey Froome was, dat zal iedereen beamen, een bijzondere renner. Echter, hij was ook een zeer spectaculaire renner. Een kant die in mijn ogen veelal onderbelicht is gebleven. Dat heeft wellicht met zijn iets wat eigenaardige uiterlijk te maken dat ergens hield tussen een notaris met een eetstoornis en een stevige spaghetti sliert. Ook het feit dat Chris de uitstraling van een bos prei had, zal niet meegeholpen hebben bij de beeldvorming. Daarnaast reed hij jarenlang voor de beste, rijkste, maar ook saaiste ploeg ter wereld, Sky. Waar spectaculaire renners als Kwiatkowski en Mikko Landa tot robots werden gevormd. Robots met een vorstelijk salaris, dat wel. Froome was stevast de laatste in het rijtje Skybots, die middels een wurgtactiek het peloton en de Tour jarenlang in hun greep hielden. Als zijn laatste knecht uitstuurde, gingen de armpjes opzij en begon het koffiemolentje als een razende te draaien. Het zag er niet uit, maar effectief was het wel. Zelden kon er iemand volgen als hij aanzette. Dit maakte de tour dikwijls saai. Een etiket dat onterecht automatisch ook op de kopman werd geplakt. Froomey heeft door de jaren heen een hoop spectaculaire dingen gedaan. Zo rende hij bij gebrek aan fiets, maar met wielerschoenen ooit de Van Tour op. Hetgeen er gek genoeg natuurlijker uitzag dan wanneer hij op twee wielen naar boven ging. Gezien zijn geboortegrond Kenia is dit achteraf eigenlijk minder gek dan het toen leek. Ook was hij de eerste die in de afdaling op de buis ging zitten, maar ook bleef trappen. De schoonheidsprijs kreeg hij wederom niet, maar spectaculair was het zeker. Tot slot vind ik het toch belangrijk om ook de aanval op de Finestre te benoemen op deze bijeenkomst. Een aanval op 80 kilometer van de meet met nog 3 beklimmingen te gaan. Tom Dumoulin wordt er nog wel eens wakker van en Simon Yates is sindsdien eigenlijk nooit meer dezelfde persoon geweest. Met die aanval pakte hij de roze trui en won hij zijn 3e grote ronde in 10 maanden. Ik herhaal, 3e grote ronde in 10 maanden. Chris Froome is niet alleen de beste rondrenner van de afgelopen 20 jaar, maar ook een van de spectaculairste. Zoals met zoveel dingen in het leven, weet je pas wat je had als het weg is. De opvolger van Sky, Ineos, is al jaren naarstig op zoek naar de ultieme laatste wagon van de trein die in de tussentijd aan alle kanten voorbij wordt geraast. Overigens is de mens Chris Froome nog te bezoeken in Bibi's bejaardentehuis, de Gouden Kooi. Er is mogelijkheid tot afscheid nemen, maar houd er rekening mee dat hij zelf nog in de waan is dat hij nog wielrenner is. Sterker nog, eentje die de Tour kan winnen. Excuseer. Voor de rest is hij over het algemeen wel bij, maar lost hij heel snel als het gesprek bergop gaat. Dank voor uw aandacht en denk erom, niet meer dan 1 plakje cake per persoon. Then it would become more and more realistic that I can target the Tour de France again. Prachtig verhaal. Het is Jonne Seriese. Ik moet die naam even corrigeren. Het is dus Jonne Seriese met een mooi verhaal over Froome. Ja, zien we Froome ooit nog terug in de Tour? Nee, niet dat ik weet. Nee. Nee, denk het ook niet. En ik denk dat hij inderdaad wel gelijk had. Dat hij misschien zelf nog wel gelooft. Maar nou, weet je, op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. Ja. Maar ik vond het wel mooi dat Froome nu eens een keer als spectaculaire renner wordt neergezet. Ja, nou, 3 grote rondes in 10 maanden. Ja, onwaarschijnlijk. Goed, we zijn aan het einde. Dan vraag ik altijd, wie gaat er vandaag winnen? Nou, Maarten, begin eens bij jou. Dylan Groenewegen. Jasper Philipsen. Zo. Verrassend, hè? Zeker. Leuke jongen, kan wel wat. Caleb Ewan. Ach, mag jij meedoen? Ja, nee, ik doe altijd mee. Het was mij een grote eer om jullie beiden aan tafel te hebben. Gio zit zo meteen nog meer commentaar te geven. Misschien moet je ernaast gaan zitten, Maarten, om een beetje mee te discussiëren. Want dat is altijd prachtig als jullie in discussie zijn. Ik moet nog eventjes hier aan tafel met jouw redactie discussie afmaken. Ja, dat en mooie verhalen vertellen. Maarten Ducro, grote dank dat je er was. Gio Lippus, morgen zie ik jou weer. En zo meteen, dan gaan wij gewoon verder met de Nieuwsbv en de tijdconsum. NPO Radio 1. Ook voor theaterfestival De Parade is de zomer weer begonnen. Deze week is Kunststof er te gast met een eigen tent en mooie gasten. Milo van Goldband, Niels van der Laan, Wende, Hanna Bervoets en vele anderen. Luister naar de NTR met Kunststof. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur. Wie luistert, weet meer. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Het zijn drukke tijden voor GroenLinks-voorzitter Katinka Eikelenboom. Referendum, verkiezingen, gevallen kabinet. De waan van de dag zijn we over 100 jaar vast vergeten. En daarom maken wij vandaag met haar ruimte voor de vraag: wat moeten toekomstige generaties eigenlijk behouden uit onze tijd? Het antwoord stopt ze zo bij in de Nieuwsbv in onze tijdcapsule. En natuurlijk vergeten wij ook niet de waan van de dag. Maar eerst, op de NAVO-top zijn nieuwe toezeggingen gedaan voor Oekraïne. Dat en meer in het NOS-journaal Kirsten Klomp. De NAVO blijft de Oekraïne steunen zolang als nodig is. Dat heeft secretaris-generaal Stoltenberg gezegd na een gesprek met president Zelensky op de top in Litouwen. Stoltenberg zei dat Oekraïne en de NAVO nu dichter bij elkaar staan dan ooit. De correspondent Ardy Stemerding vanuit Vilnius, waar die NAVO-top is. Ardy, wat heeft vandaag tot nu toe opgeleverd? Nou, we hebben net een belangrijk moment meegemaakt, namelijk de start van de nieuwe NAVO-Oekraïne-raad. Het is dus een raad waarin alle NAVO-landen zitten samen met Oekraïne. Daarin praten ze met elkaar als gelijken. Oekraïne kan ook bijvoorbeeld zelf beslissen om die club bij elkaar te roepen. En dan kunnen ze dan ook bijvoorbeeld beslissingen maken. En Stoltenberg die benadrukt nog maar eens, ja, dat is echt een heel belangrijke stap. Want daarmee gaan we ook proberen Oekraïne steeds verder te integreren in de NAVO. Het er ook politiek klaar voor te maken. Totdat Oekraïne natuurlijk uiteindelijk daadwerkelijk bij de NAVO is. Maar ja, dat nog niet zover is, dat weten we inmiddels allemaal wel. Nee, want de bondgenoten hebben wel bevestigd dat Oekraïne lid mag worden, maar niet zolang het land in oorlog is. En Zelensky heeft nu gezegd dat hij dat laatste begrijpt, toch? Nou, hij heeft in ieder geval wel gezegd dat hij natuurlijk gisteren zijn teleurstelling moest laten blijken. Dat hij niet blij is, hè, dat er nog een concrete uitnodiging de deur uit is gegaan. Maar vandaag wilde hij duidelijk ook laten zien dat hij blij is met wat hij wel krijgt. En noemde hij het ook een belangrijke mededeling dat het er ooit van gaat komen. En hij benadrukte inderdaad nog maar weer eens, zolang er gevochten wordt en daarna Oekraïne in oorlog is, kan Oekraïne ook niet bij de NAVO. Want hij snapt ook wel dat andere landen willen voorkomen dat er een directe oorlog met Rusland uitbreekt. Dat je dan opnieuw een wereldoorlog zou hebben. Ja, dus wat dat betreft stond Zelensky er vandaag wat minder fel in dan gisteren dus. En meerdere landen hebben ook weer opnieuw steun toegezegd, toch? Op de top. Ja, en dat is wat zeker wat Stoltenberg betreft toch ook wel het belangrijkste zegt. Op dit moment is dat waar het echt om gaat. Want als Oekraïne niet de mogelijkheid heeft om zichzelf te verdedigen, dan is er straks helemaal geen land meer dat lid kan worden van de NAVO. En daarom zijn juist die wapenleveranties heel belangrijk. En wat zagen we dus? Dat vooral vanuit de grootste landen toezeggingen werden gedaan voor veel nieuwe wapens. Het gaat over lange afstandsraketten, extra Patriots van die luchtafweer. En daar zei Zelensky ook over, ik ben daar heel blij mee, want dat is ook de manier waarop wij ons kunnen verdedigen, zodat we uiteindelijk lid kunnen worden van de NAVO. Ja, en wat staat er verder vandaag nog op het programma daar? Nou, iedereen kijkt ook uit naar de persconferentie van de Amerikaanse president Biden. Die verwachten we later vanmiddag nog. En het is interessant om te zien wat hij ook nog zal zeggen over het lidmaatschap van Oekraïne. En in hoeverre hij nog extra toezeggingen kan doen op het gebied van het leveren van wapens. Correspondent Ardy Stemerding blijft de top voor ons volgen. Dankjewel. En nieuws via de NOS. Het Europees Parlement heeft de natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans aangenomen. Naar verslaggever Sander van Hoorn in Straatsburg. Was het spannend daar? Het was heel spannend. Het was eigenlijk een dubbeltje op zijn kant. De eerste stemming die ging erover om die hele wet te verwerpen. Nou, die haalde het niet. Maar het verschil op ruim 700 zetels was uiteindelijk maar 12 stemmen. Dus kun je je voorstellen hoe close het was. Ja, dat scheelde zeker niet veel. En dat betekent nu dat die wet er helemaal door is? Of hoe gaat het nu verder? Nee, het betekent dat het Europees Parlement erover gaat praten. En dat hebben ze vervolgens meteen gedaan door een aantal amendementen aan te nemen, waardoor het eigenlijk het commissievoorstel van Frans Timmermans behoorlijk is afgezwakt. En daarmee gaan ze vervolgens onderhandelen met de Europese Commissie en met de Europese Raad. En als ze daarover eens zijn, ja, dan ligt er een echte wet waar ook Nederland mee aan de bak moet. Maar het alternatief was geweest dat vandaag het Europees Parlement had besloten dat ze er niet eens over wilden praten. Nou, dat was, zoals Timmermans ook zei, we staan hier met een groep journalisten op hem te wachten. Dat zou een persoonlijke nederlaag en een politieke nederlaag voor hem zijn geweest. Zover is het niet gekomen. Er wordt gewoon doorgepraat. Ja, wat dat betreft dus winst voor Timmermans. Nog even over die wet. Daar was natuurlijk veel over te doen. Maar, en er is een deel afgezwakt omdat er zoveel kritiek op was. Maar wat houdt die wet zoals die er nu is opgeschreven allemaal in? Dat houdt in dat landen proberen de natuur te herstellen. En volgens bepaalde percentages in 2030 moet bijvoorbeeld 30% van de natuurgebieden die daarvoor aangewezen worden, moet aangepakt worden. En uiteindelijk loopt dat percentage steeds verder op. Het idee daarachter is dat de biodiversiteit daarmee verbeterd wordt, wat uiteindelijk ook weer goed is voor het halen van de klimaatdoelen. Het is dus echt een onderdeel van die Green Deal die de Europese Commissie gepresenteerd heeft. Vandaar dat er ook bij heel veel partijen zo vaak gelegen was om dit vandaag door te laten gaan. Nou ja, vervolgens die afzwakkingen die zijn geweest, dat heeft er meer mee te maken. Moeten lidstaten verplicht kunnen worden om bepaalde doelen te halen, of moeten ze alleen maar laten zien dat ze zich inspannen om die doelen te halen? Over dat soort taal ging het, over dat soort taal gaat het de komende tijd ook nog. Maar de basis blijft overeind. De natuur die moet in de lidstaten van de Europese Unie hersteld worden. We blijven de komende tijd dus nog veel over horen over die natuurherstelwet. Verslaggever Sander van Hoorn, dankjewel. Pas over 5 jaar, dan wordt de krapte op de woningmarkt wat minder. Dat is 2 jaar later dan verwacht, blijkt uit een nieuwe prognose van een onderzoeksbureau. Onder meer door de komst van Oekraïnse vluchtelingen is het woningtekort flink toegenomen. En ook blijven ouderen vaak langer thuis wonen omdat verpleeghuizen te weinig plek hebben. De Tsjechische schrijver Milan Kundera is overleden. Hij brak internationaal door met zijn roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, die ook werd verfilmd. Een terugkerend thema in Kundera's boeken was het leven onder het communistische regime in Tsjechoslowakije. Kundera was 94 jaar. En na het teleurstellende Nederlandse resultaat bij het Songfestival van dit jaar gaat Omroep Avro Tros de selectiecommissie die een inzending kiest uitbreiden. Er komen meer mensen in te zitten uit de muziekindustrie. En er kunnen ook liedjes worden ingestuurd waarbij later pas een geschikte artiest wordt gezocht. Het NOS-journaal. De Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman gaat nadenken over een stap naar Den Haag. Haar naam wordt de afgelopen tijd vaak genoemd als potentiële leider van de lijstcombinatie PvdA-GroenLinks bij de komende verkiezingen. Moorman hoopt dat de partijen samen de verkiezingen ingaan en wil dus misschien daar wel leiding aan geven, zegt ze tegen AT5. Nou, het kriebelt zeker om nu een andere koers te geven aan het land. En ik ga er heel diep over nadenken of ik degene ben die koers moet uitzetten. Naast Moorman worden ook de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb en eurocommissaris Timmermans in beeld gebracht als mogelijke lijsttrekker van de linkse samenwerking. En Timmermans wil zelf nog niks kwijt over een eventuele terugkeer naar Den Haag. Ja, Tour Peloton gaat bijna van start met de 11e etappe van de Tour de France. We beginnen vandaag in Clermont-Ferrand en eindigen in Moulins. Commentator Gio Lippens, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En wat kunnen we vandaag verwachten? Ja, een sprintetappe. Dat zit er eigenlijk wel in, want de aankomst is zodanig neergelegd. In het begin van de etappe zitten nog wel wat klimmetjes, niet al te zwaar. En dan daarna vlakt het steeds meer af. En we krijgen uiteindelijk gewoon echt een hele mooie aankomst in Moulin. Waar de Tour trouwens nog nooit eerder is aangekomen. De laatste 800 meter zijn rechtdoor. Dus dat betekent echt het, eigenlijk de rode loper gewoon uitgelegd voor de massasprint. Ja, en wie van die sprinters moeten we dan vooral in de gaten houden? Ja, ik ben toch wel weer geneigd om te zeggen, de man in de groene trui, Jasper Philipsen, is natuurlijk een hele grote kandidaat. Met zijn lead-out natuurlijk Mathieu van der Poel. Nou, van der Poel die gisteren verklaarde dat hij niet helemaal in orde was. Die vandaag zelfs de pers niet te woord kon staan, wilde staan. Maar dat via zijn ploegbaas Roodhoofd liet doen. En dat betekent dus dat hij toch nog steeds wel wat last heeft van zijn keel met name. Hij moest zijn stem sparen. Maar goed, je stem heb je nou niet echt hard nodig als het aankomt op het inleiden van een massasprint. Dus ik denk dat Van der Poel er dadelijk wel bij is. Maar voor de rest, er zijn natuurlijk ook nog andere sprinters. Wat dacht je van Dylan Groenewegen? Een paar keer dichtbij geweest. Caleb Ewan een paar keer dichtbij geweest. En misschien toch nog een beetje de Nederlandse harten wat sneller laten kloppen. Kees Bol was meegekomen met Mark Cavendish naar de Tour om voor hem de sprint aan te trekken. Kees Bol kan zelf uitstekend sprinten. Won trouwens nog nooit een Tour-etappe, maar wel een andere rondes won die al mooie etappes. En die zou dat in principe moeten kunnen. Dus misschien doet hij wel mee vandaag. En dan krijgen we drie Nederlandse sprinters. Want we hebben ook nog Fabio Jacobsen natuurlijk. Maar goed, daarvan weten we dat hij herstellende is van een val. Maar ook hij heeft al gezegd, ik ga er vandaag vol voor. Ik denk dat ik weer fit genoeg ben om mee te doen met de massasprint. Nou, wordt een leuke finish om naar te kijken. Gio Lippens, dank je wel. En we horen jou natuurlijk zometeen weer live met de updates op deze zender. Het weer, vanuit het westen nog wat buien, lokaal ook met onweer. De zon schijnt af en toe ook nog tussendoor. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 19 tot 24 graden. Morgen ongeveer dezelfde temperaturen, maar dan 's middags wel wat meer buien. En nogmaals, goedemiddag Jolanda van der Velde bij de ANWB. Een hele goede middag. We komen nog niet echt van de files af. Het is nog steeds langzaam rijden op diverse plaatsen. Onder meer op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken een kwartier vertraging. Opruimwerkzaamheden op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Bilt en Soesterberg 20 minuten op onthoud. De rechter reishok is dicht. Dat duurt zeker nog een half uur. Omrijden kan eventueel over Hilversum over de A27 en de A1. Een auto met pech op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Amersfoort 8 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot slot was er een ongeluk op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik nog 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws-BV. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuws-BV bijzondere gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid? Want stel voor dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij in elk geval... De Nieuws-BV Tijdcapsule. Tijdcapsule. En vandaag vragen we dat aan een bijzondere gast, want zij speelt een hoofdrol bij de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die afgelopen week onverwacht in een stroomversnelling is gekomen. Partijvoorzitter van GroenLinks, Katinka Eikelenboom. Welkom. Dankjewel. Nu zijn het historische tijden. Opeens valt het kabinet, kondigt premier Rutte zijn vertrek af, en afgelopen zondag maakte u bekend samen met de Partij van de Arbeid één lijst te willen vormen en één programma samen te willen stellen. De leden mogen zich daar tot maandag over uitspreken. Ja, nu vraag ik mij toch ook wel af, hoe was uw week? Druk. Ja, het was een enorme sneltreinvaart waar we in terecht kwamen. En tegelijkertijd waren we daar klaar voor. We hadden de draaiboeken klaar liggen, want we wisten dat dit moment waarschijnlijk een keer zou gaan komen. Dat het zo op het randje van de zomer zou komen, dat maakte het nog net wat uitdagender. Maar we waren daar klaar voor. Ja, en druk en ook een adrenalinekick. Ja, het is, ja, je komt echt in een flow terecht. En je moet met z'n allen een klus gaan klaren. En dan gaat het opeens ook heel snel. En dat geeft heel veel energie en adrenaline. En het gaat hartstikke goed. En wat gaat er goed? Nou, ja, ik ben er best wel trots op dat wij binnen 48 uur na de val van het kabinet in een persconferentie een referendum konden aankondigen samen met een andere politieke partij. Ja. En als nou in dat referendum uw partij, de Partij van de Arbeid, toch afwijst, wat dan? Het is aan de leden, dus ik hoop dat zoveel mogelijk leden deze week gaan stemmen, zowel bij GroenLinks als de PvdA. En als de leden niet instemmen met het voorstel om met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma mee te doen, dan gaan we als twee afzonderlijke partijen meedoen aan die verkiezingen. En als de Partij van de Arbeid nou wel wil en GroenLinks wil het niet? Dan gaat het niet door. Dus er moet aan allebei de kanten moet er hard gelobbyd en getrokken worden. En over trekken gesproken. Ja, degene wie de lijst moet gaan trekken is ook de grote vraag. Jesse Klaver zei wel afgelopen zondag op de vraag of hij spreekt of die spreekt met Timmermans. Toen zei hij dat hij met veel partijgenoten spreekt. Voert u ook vele gesprekken? Ik kan zeker bevestigen dat ik met veel partijgenoten spreek deze dagen. De belangrijkste stap is nu kijken waar we maandag staan als we de uitkomst hebben van het referendum. En dan gaan we weer door. Ja, maar beschouwt u Partij van de Arbeid, boegbeeld Timmermans dan ook als, net als wat Jesse Klaver altijd eigenlijk deed, ook als partijgenoot? Voor zover ik weet is Frans Timmermans geen partijgenoot van mij. En we gaan na maandag verder ook met het vraagstuk rondom het lijsttrekkerschap. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we daaruit gaan komen. Ik hoorde net in het journaal dat mevrouw Moorman van de wethouder in Amsterdam er heel veel zin in heeft. Ja, ik hoorde het ook. En ik denk dat heel veel mensen er heel veel zin in zouden moeten hebben om deze lijst te gaan aanvoeren. Want volgens mij gaat het een heel groot succes worden. Dus ik ben blij om te horen dat het heel veel mensen inspireert. Ik merk al dat u GroenLinks-voorzitter bent en ook gewoon nog een beetje niet alles mag vertellen wat u weet en hoe het gaat. Maar ik ga toch één vraag stellen. Want ik hoorde dus in het journaal mevrouw Moorman, Partij van de Arbeid, de heer Aboutaleb, Partij van de Arbeid, en de heer Timmermans, Partij van de Arbeid. Drie mensen van de Partij van de Arbeid die genoemd worden als lijsttrekker voor deze. Waar zijn de GroenLinks mensen? Waar zijn uw mensen? Nou, er zijn genoeg steengoeie, geweldige GroenLinksers. Maar waar zijn ze? Ze worden niet genoemd. Noem een naam, noem er ook drie. De Partij van de Arbeid sorteert voor met drie mensen. Ik denk dat het ook laat zien wel hoe journalisten ook nog steeds kijken naar verschillende politieke partijen. En dat dat overeenkomt met een bepaalde verwachting over de PvdA. En dat dat meer iets over misschien ook wel jullie zegt dan over ons. En daarom geef ik GroenLinks nu een mooie voorzet. Kop hem in. Ik ga daar nu niks over zeggen. En dat zou ook niet goed zijn denk ik voor het proces waar we in zitten. Eerst even dat referendum afwachten. U bent echt partijvoorzitter. Bent u de laatste van GroenLinks? Geen idee. Ik ben voorlopig in functie en ik vind het hartstikke leuk. Ik heb heel veel energie. En de vraag die voor ligt is ook, dat is ook goed om te benadrukken, is niet een vraag naar een fusie van twee politieke partijen. Hè, dus wat de uitslag ook wordt maandag, er zijn twee verenigingen met twee partijbesturen en twee partijvoorzitters. Nou, we gaan het allemaal volgen. Het is mooi, want u stond eigenlijk al lang geboekt voor deze tijdcapsule. Maar u zei toch van, nou, het maakt niet uit wat voor tijden we leven. Ik kom toch, ondanks dat het druk is. En ik wil toch nog even, los van wat er deze week allemaal gebeurd is, even kijken wat ik in die tijdcapsule kan stoppen. En u kan niet te veel vertellen over de huidige dagen. Maar in ieder geval wel gaan we praten over glad ijs. Want daar is iets bijzonders aan de hand. U wil in de tijdcapsule stoppen natuur eist en daar hebben wij een historisch fragment bij gezocht. Als de klompen plaatsmaken voor de gladde ijzers, dan wil dat zeggen dat ons land in de greep van de winter is gekomen. Menige jonge Nederlander is daar dolgelukkig mee. Vlekkeloos ging het niet, of om een Nederlands gezegde te gebruiken, het viel wel, maar niet mee. Het Koek en Zopie maakte alweer zijn opwachting op die plaatsen waar het ijs zijn gewicht kon tursen. Ja, dit was het Polygoonjournaal in de winter van 1959. U wil voor de eeuwigheid bewaren natuurijs. Wat maakt natuurijs zo mooi? Ja, schaatsen op natuurijs wil ik vereeuwigen. Nog specifieker. Nou ja, toen deze vraag natuurlijk bij mij kwam, heb ik even nagedacht. En heel snel dacht ik, goh, mijn gelukkigste momenten oprecht in de afgelopen paar jaar was toen we konden schaatsen op natuurijs. En dat is magisch. En dat is zo fijn. En mijn kinderen vinden het ook zo geweldig. En ik hoop zo dat we dat kunnen blijven doen in Nederland. En daar heb ik wel een zorg over. Ja, maar wat is het magische gevoel dan als u schaatst op natuurijs? Goh, ja, ik hoop dat heel veel mensen dit herkennen. Maar het is het gevoel van vrijheid. Je bent buiten. Je hebt een heel ander perspectief op de wereld. Want je bent opeens, je kijkt opeens naar de wereld vanuit het ijs. Ja, dat gevoel is gewoon, ja, onbeschrijfelijk. Ik kan u uw eerste moment van schaatsen op natuurijs nog herinneren? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik weet wel dat ik zie ook een foto voor me dat ik echt een jaar of drie ben. Dat ik op die onderbindertjes op het ijs sta met mijn handjes zo op de rug. Dat zit in een fotoboek. Dus ik ben wel door mijn ouders echt vanaf heel klein al op dat ijs gezet. En ik, ja, dat hoorde er gewoon bij. En in die periode kon je, ja, nu klink ik heel oud. Maar je kon echt nog veel vaker schaatsen dan de afgelopen 10 jaar. U bent vroeg in de jaren 80 geboren, ja, toch? Ja, 82. Nou, dat is nog niet zo oud. Maar heeft u dan genoeg momenten gehad waarop u op natuurijs schaatsen kon? Ja, blijkbaar wel. En ik denk ook omdat het zoveel indruk maakt. Dus volgens mij in de jaren 80 echt wel een aantal keer. En toen in, natuurlijk, we hebben de Elfstedentocht gehad in, ik weet het niet meer, 97. In de jaren 90. Ja, we hebben er 2 94? Achter elkaar gehad. Dat was eind jaren 80 met, ja, Evert van Bentum. En toen hebben we nog een keer. Ja, toen was ik net te klein. Nou goed, in elk geval in de jaren 90 hebben we een paar keer echt hele heftige lange vorstperiodes gehad. Met ook heb ik toen een tocht gemaakt op het IJsselmeer. Ja, dat heeft, ja, zo'n indruk op me gemaakt. Maar u zegt van de afgelopen jaren heb ik het ook nog een paar keer kunnen doen. Echt sporadisch. Was er misschien net genoeg ijs om 1-2 dagen te schaatsen. En hoe was dat? Ja, ik weet nog, dat was in coronatijd. Hè. Volgens mij was het in februari 2021. En iedereen voelde volgens mij zeker ook in die periode van die lockdowns. En oh, weet je wel, geweldig, we kunnen naar buiten. En dat werd echt gevierd. Toen hebben we natuurlijk best wel een redelijke schaatsperiode gehad. En we hebben afgelopen december kunnen schaatsen. En dat was wat korter. En niet iedereen heeft het toen op gewaagd, maar ik zeker wel. En dat waren gewoon geweldige momenten ook weer in die afgelopen paar jaar. En met wie schaats u dan allemaal? Ja, ik heb een appgroep, die bestaat ook al heel lang. De Coldline heet die volgens mij. Waarin we met een groep vrienden en een paar ouders ook, dus de verschillende generaties bijhouden. En zodra het koud wordt, worden daar temperatuurgrafieken in gedeeld. Dus dan zoeken we elkaar op. Dat zijn vrienden die ik al heel lang heb. En dan zoeken we een moment om tochten te gaan maken. En nu goed opletten, want dit gaat iets zeggen over uw karakter. Bent u een kunstrijder, bent u een ijshockeyschaatser of bent u een klapschaatsnoor? Ja, zeker dat laatste. Gewoon noren, lage noren. En dan gewoon lang en hard schaatsen. Lang en hard en lang volhouden ook. Ja. Is dat wat een politicus ook moet hebben? Dat denk ik wel, ja. Ja, god, dit werk. Kijk, ik ben geen politicus, even om te beginnen. Maar het werken in de politiek vraagt wel doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Ja, en wat maakt uw vak als voorzitter zo mooi dan? Ja, wat ik heel erg mooi vind aan mijn rol is dat je een soort schakelpositie hebt. Hè? En wat heel belangrijk is in een politieke partij is dat je iedereen zoveel mogelijk meeneemt in wat je aan het doen bent. Dat je draagvlak houdt, dat je met elkaar in contact blijft. Dat je al die verschillende geluiden, groepen en mensen hoort en ziet. En dat vind ik geweldig. Ik ben alleen maar aan het bellen, aan het appen, met iedereen in contact aan het staan deze dagen. Ja, omdat het gewoon een hele spannende fase is. Maar u bent niet de partijleider, dat is Jesse Klaver. Ja, nee, dat is dat klopt. Dat is zo anders dan bijvoorbeeld in België, waar de partijvoorzitter ook echt de grote vormgever is van de politiek. Mist u dat niet? Zou u niet iets meer de koers uit willen zetten? Zou u niet de lijnen op het schaatsvlak uit willen zetten? Ik denk dat ik ook wel de koers uitzet, Patrick. Maar dat we dat. Jesse en ik als partijleider en partijvoorzitter werken heel nauw met elkaar samen. Maar wel allebei vanuit een eigen positie. En dat werkt heel erg goed. En daarbij heb ik zeker niet het gevoel dat ik te weinig invloed zou hebben. Ja, nu zei u al van ik hou enorm van dat natuurijs en schaatsen op natuurijs. Maar je zei ook onmiddellijk van ja, ik ben bang dat het steeds minder wordt. Dat het dat de opwarming van de aarde nu al te ver is. Dat we ooit nog bijvoorbeeld een Elfstedentocht gaan krijgen. Is dat uw grootste angst als het gaat over klimaatverandering? Nou, nee, dat is niet mijn grootste angst als het gaat over klimaatverandering. Dat we niet meer kunnen schaatsen op natuurijs. Want hoe fijn ik dat ook vind. Mijn zorg, dat gaat om dat er enorme gebieden van de wereld straks misschien niet meer bewoonbaar zijn. Dat ontzettend veel mensen in de knel komen. Dat is mijn grote zorg. En dat de aarde niet meer leefbaar blijft. Of misschien voor een heel groot deel niet meer leefbaar blijft. En natuurlijk is natuurijs misschien één klein voorbeeld daarvan. Nou, het is misschien wel een heel visueel en tastbaar iets voor Nederlanders. Om te laten zien van het verandert, het klimaat. Is dat waarom u ook zo kiest voor schaatsen op natuurijs? Politiek, het gaat natuurlijk ook over verhalen vertellen. Mensen ook raken. En ik denk dat heel veel mensen gevoel hebben bij dat schaatsen. Net zoals ik dat heb. En daarmee dat het ook dichterbij komt. Hè, wat de gevolgen kunnen zijn van die klimaatverandering. En mijn dochter bijvoorbeeld, ik heb een dochter van 12. Die ook precies dat schaatsvirus heeft zoals ik. Ja, en zij maakt zich er echt zorgen om. En ze zegt ook, mam, kunnen we dan misschien naar Zweden op vakantie om daar te gaan schaatsen? Nou, is in ieder geval binnenkort ook NAVO-lid. Dank u wel, Katinka Eikelenboom, voorzitter van GroenLinks. En veel sterkte de komende tijd. Dank je wel. De Nieuwsbv. Je hoort het al, het is een drukke dag voor Frans Timmermans. Het Europees Parlement stemde vandaag over zijn natuurherstelwet. En die wet net aangenomen. Dat is goed nieuws voor de bloemetjes, de bijtjes, de lammertjes, de beuken en misschien ook wel het natuurijs. Maar toch blijft bij mij één vraag van Wijlen Jeroen van Merwijk hangen. Want wie redt ons uiteindelijk? Ons van Jeroen van Merwijk. Wel, de man die mij vaak redt is natuurlijk Gio Lippens. En Gio, volgens mij zijn we live bij de start nu. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, je hoort straks geen knal, hoor, als je denkt dat het zo werkt. Want er staat niet iemand met een startpistool langs de kant van de weg. Maar de tourbaas Christian Prudhomme die komt zo meteen uit het open dak van zijn auto. Om dan de vlag te zwaaien, de vlag te laten vallen. En dan weten de renners dat ze mogen vertrekken. Maar voorlopig heb ik hem nog niet gezien. Terwijl dit wel het moment zou zijn geweest waarop ze hadden moeten starten. Maar ik denk dat er nog een renner moet aansluiten. Dat gebeurt wel eens, hè, in die neutralisatie. Vandaag iets van 9 kilometer. Yevgeny Fedorov is de man van Astana. Die even bedankt in de richting van een officiële wagen dat ze op hem hebben gewacht. Want ja, iedereen moet er wel bij zijn. Maar als er eens een keer een lekke band is in zo'n lange neutralisatie, ja, dan wachten ze altijd even. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Want ja, voor hetzelfde geld zijn er toch renners die proberen te demareren. Maar voorlopig lijkt het erop dat iedereen weet dat het op een massasprint uitdraait. Dus blijven ze allemaal zitten. Ze blijven allemaal zitten. We blijven te volgen bij Radio Tour de France. Vanaf 2 uur gaan wij snel nog even naar Tim de Wit. Want eerst krijgen we Bureau Buitenland. Jazeker. En wij gaan het uitgebreid hebben over Spanje, Patrick. Daar zijn volgende week zondag verkiezingen. En het begint een razendspannende strijd te worden tussen premier Sanchez van de Sociaaldemocraten en de Partido Popular, de rechts-conservatieve partij. Gaat Spanje over links of over rechts? Daar gaan we zo over praten in Bureau Buitenland. Dat zometeen Bureau Buitenland. En morgen is er weer een nieuwe Nieuwsbv. Tot dan. Isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Can't touch this. Je hebt internet,